चलिए मंत्र पाठ। हाँ जी बोलिए। क्या बोल रहे हैं? आज पढ़ाई नहीं होगी क्या? मंत्र पाठ जी। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाध्यानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। अब आ गया ये अचह परस्मिन पूर्व विधो, इस सूत्र पर हम विचार करेंगे। यही होगा ना जी? आप ही दोनों हैं आज। अचह परस्मिन पूर्व विधो, तो ये जो स्थानी बदादेशों नल विधौ में जो अनल विधौ है, स्थानी बदादेशों नल विधौ में अनल विधौ जो है, अनल विधि मैंने अल विधि में आदेश स्थानीवत नहीं होता है, अलाश्रय विधि में आदेश स्थानीवत नहीं होता है, इस अनल विधि का अपवाद है अचह परस्मिन पूर्व विधौ। तो अनल विधि स्थानीय बदादेश नल विधौ में अनल विधि भी हम आपको समझा दिए थे। अब जो है आगे अचह परस्मिन पूर्व विधो। आइए पदच्छेद विभक्ति करते हैं। अचह चकारांत पुमलिंग अच शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। परस्मिन सर्वनाम सर्वनाम पुमलिंग पर शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। अच्छा जी, ये जो है वसुधा जी, उन्होंने स्वाति जी ने पूछा है कि आज क्लास है कि नहीं है, तो बोल दीजिए कि क्लास है, तो जुड़ी नहीं है। स्वाति जी को आप जो है मैसेज भेज दीजिए इसमें से कि क्लास है, जुड़ जाने के लिए। तो सुनो, धन्यवाद। तो अचह परस्मिन पूर्व विधौ में अचह षष्ठी विभक्ति एक वचन है, परस्मिन सप्तमी विभक्ति एक वचन। नपुंसक लिए नपुंलिंग कुछ भी मानिए, सामान्य नपुंसक सामान्य नपुंसक होता है। इनको कैसे हम ज्वाइन करेंगे पता नहीं। वो ज्वाइन कर सकते हैं, उनका जो कॉल गया है मिस कॉल, उसी में से वो ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ तो उनको बोल दीजिए कि ज्वाइन कर लेने के लिए, तो मिस कॉल गया ही है ना। मिस कॉल गया है तो हाँ जी कि उसको तो भी निश्चित काल होता है, उसने एक बार हो गया? नहीं नहीं अभी तक नया आया हूँ। आचार्य जी आप एक बार बंद करके और उसके बाद कीजिए, वो भी ज्वाइन कर सकता हूँ। ठीक चलिए, ज्वाइन तो नहीं किया अभी तक। उनकी कोई कभी कभी होता है, जाता नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं जाता। उनको बोले थे जुड़ जाने के लिए, कैसे जुड़ जाता, पहले जैसे जुड़ जाती थी। तो अचह परस्मिन पूर्विधौ, अचह षष्ठी विभक्ति एक वचन है, परस्मिन सप्तमी विभक्ति एक वचन है सर्वनाम। और पूर्व विधौ इकारांत पुंलिंग पूर्व विधि शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अब जो है पूर्व विधि में समास है, पूर्वस्य विधि पूर्व विधि तस्मिन पूर्व विधौ, ये षष्ठी तत्व समास है। तो यहाँ पर पूर्व विधौ में जो सप्तमी है वह विषय सप्तमी है, और परस्मिन में जो सप्तमी है, परस्मिन में जो सप्तमी है वो निमित्त सप्तमी है। दोनों में अलग अलग सप्तमी है। तो अर्थ होगा कि अतः स्थाने, ऐसा अर्थ हो गया कि ये ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है स्थानीवत आदेश की, अनुवृत्ति जो है आ रही है स्थानीवत आदेश की। तो अर्थ होगा कि अतः स्थाने यह आदेश, अतः स्थाने यह का ध्यान कर लेंगे तो अतः स्थाने यह आदेश अच के स्थान में जो आदेश, तो अच स्थाने यह आदेश सह आदेश पूर्व विधौ विषय या पूर्व विधौ कर्तव्य, वही होगा विषय सप्तमी होगा तभी कर्तव्य होगा करने योग्य। अभी किया नहीं है कि करने योग्य, विषय है आगे है बुद्धि में, इसलिए पूर्व विधौ विषय या पूर्व विधौ कर्तव्य तो यहां पर अचह स्थाने जो आदेश कहा है तो परस्मिन है, तो परस्मिन निमित्ते सती पर निमित्त परस्मिन निमित्ते सती अचह स्थाने यह आदेश या अचह स्थाने आदेश पूर्व विधौ विषय पूर्व विधौ कर्तव्य स्थानीवत भवति, यह अर्थ है कि बने परस्मिन अचह परस्मिन पूर्व विधौ, तो पूर्व विधौ कर्तव्य परस्मिन निमित्ते, परस्मिन निमित्ते अचह स्थाने यह आदेश सह आदेश स्थानीय समझ गया जी। अचह परस्मिन पूर्व विधौ, तो यहां पहले पूर्व विधौ की भी ला सकते हैं, परस्मिन को भी ला सकते, कोई बात नहीं है, निमित्त सप्तमी है परस्मिन निमित्ते, परस्मिन निमित्ते अचह स्थाने आदेश सह आदेश पूर्व विधौ कर्तव्य स्थानीवत भवति, पूर्व विधौ विषय स्थानीवत भवति। पर को निमित्त मानकर परस्मिन निमित्ते, पर निमित्त होने पर परस्मिन निमित्ते सती, सती भी जोड़ सकते हैं, यहां परस्मिन निमित्त सप्तमी है, सत सप्तमी नहीं है, तो परस्मिन निमित्ते पर निमित्त होने पर या पर को निमित्त मान करके अच के स्थान में जो आदेश होता है वह आदेश पूर्व विधि करने में है। पूर्व विधि माने पूर्व माने यहां पर पूर्व जो लेना है वह जो स्थानीय से पूर्व लेना है, स्थानीय अच की अपेक्षा से पूर्व विधि लेना है। पूर्व विधि कर्तव्य में पूर्व माने स्थानीय अच से पूर्व, ऐसा माने पूर्वत्व जो लेना है स्थानीय स्थानीय अपेक्षा अत्र पूर्वत्व विप्रतम माने स्थानीय अच की अपेक्षा से यहां पर पूर्वत्व लेना है। तो स्थानीय से पूर्वत्व लेना है तो ध्यान रखिएगा स्थानीय हो गया अच, स्थानीय अच उदाहरण से और अच्छा से स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए यहां पर कह रहे हैं पर निमित्त को आज आदेश पूर्व विधव कर्तव्य स्थानीय भगवती, पर को निमित्त मान करके अच के स्थान में जो आदेश परस्पर निमित्त शब्द, इसलिए परस्पर निमित्त सती कहिए परस्पर निमित्त पर निमित्त कह अजादेश प्रथम व्यक्ति में बदल दिया और नहीं है सप्तमी को प्रथम बदल दिया कि पर निमित्त कह अजादेश या कह देंगे परस्मिन निमित्ते अजादेश, पर को निमित्त मान करके अच के स्थान में आदेश पूर्व विधव कर्तव्य माने पूर्व के विधि माने स्थानीय अच से पूर्व के स्थान में विधि कर्तव्य हो, पूर्व के स्थान में विधि करने में विधि विषय में क्या है स्थानीयवत होता है। ये अनल विधव का जो है अपवाद है। इसलिए करें पूर्वेन सूत्रेन अल विधव स्थानीयवत भाव से निषेधा प्राप्नोति, अनेन सूत्रेन पुनः प्रति प्रसूयते, बोल रहे हैं कि यहाँ पर पूर्व सूत्र जो है स्थानीयवत आदेश अनल विधव, उस पूर्व सूत्र में जो है अनल विधव जो है पूर्व सूत्र के द्वारा अल विधि में स्थानीयवत भाव का निषेध प्राप्त है, इस सूत्र के द्वारा पुनः उसको उस निषेध को किया, उसको कर दिया कि नहीं स्थानीयवत होगा, उस इससे जो स्थानीयवत प्राप्त जो है करा दिया प्रति प्रसूयते पुनः उत्पन्न कर दिया। उदाहरण है पटयति अवधीत बहुखटक, ये है तीन उदाहरण है, आइए इस पर विचार करते हैं। पटयति, पटयति जो है वह है पटुम आचस्ते इति पटयति, पटुम आचस्ते इति पटयति, पटु को कुशल को आचस्ते बने कहता स्वास्थ्यम कीदृशं वर्तते, कुशल अस्ति भवान कुशलोस्मि, ये कुशल को कहता जो है कुशल को जो कहने वाला है कुशल को जो कहता है वह हो गया पटयति, देवदत्ता पटयति, देवदत्ता पटयति, देवदत्ता कुशलम आचस्ते, देवदत्त कुशल को कहता है कुशलता को कहता है। तो यहां पर पटु शब्द है चतुर अर्थ में कुशल अर्थ में, पटु की प्रातिपदिक संज्ञा पूर्वत कर दीजिए और धातु प्रातिपदिक से पूर्वत अम ले आएंगे, पटुम है द्वितीया है पटायती में जो है द्वितीया पटुम आचस्ते, ये तो इसलिए पटु में द्वितीया है। ये अब द्वितीय से पटु अम हुआ पटु अम, और पटु अम इस स्थिति में एक सूत्र है 3126 है वहां पर वार्तिक है तत्करोदाचस्ते, ये निष्पत्ति का प्रकार जो 3-1 जो है 3126 नंबर सूत्र है 3126 क्या है हेतुमति च, हेतुमति च 3126 है, इसी के ऊपर वार्तिक है तत् करोति तदा चस्ते, अपकरोति पदार्थस्य उसको करता है, उसको बनाता है और उसको कहता है, इस अर्थ में जो है निच प्रत्यय होता है। तो तदाचस्ते अर्थ में यहां पर निच प्रत्यय हुआ है। तत्करोति तदाचस्ते जो है उसको करता है माने बनाता है और उसको कहता है। तो इस अर्थ यहां पर उसको माने कुशल को कहता है, वह देवदत्त कुशल को कहता है, कुशलता को कहता है। तो यहां पर तदाचस्ते अर्थ में जो है यहां पर निच प्रत्यय हो गया है। तो पटु अम निच है, अनुबंध लोप होकर के पटु अब ई। इसके बाद जो है यहां पर सनाद्यंता धातु, सनाद्यंत जो शब्द है सनाद्यंता धात्मा भवंती, सनादि प्रत्यय, सनादि प्रत्यय अंतावयव है जिसके, जिस शब्द के वो पूरे समुदाय का नाम सनाद्यंत है। सनाद्यंता धात्मा भवंती, सनाद्यंत जो पटु अम जो निच है ये धातु हो गया, इसको कहते हैं नाम धातु। तो पटु अम निच ये धातु हो गया, नया धातु बन गया। और धातु होने से सुपो धातु प्रातिपदिक, धातु और प्रातिपदिक की अवयव सुप का लुक होता है। तो यहाँ पटु अम निच ये धातु हो गया, धातु पाठ का धातु नहीं है, तो ये धातु हो गया। तो पटु अमनिच धातु और धातु होने से सुपो धातु प्रातिपदिक, वो धातु और प्रातिपदिक के अवयव सुप का लोप, धातु है इसके अवयव सुप है अम उसका लोप हो गया, लुक हो गया, लुक क्या प्रत्यक्ष लुक से लोप। तो पटु ई हो गया, अम का लुक हो गया और फिर ई हो गया। तो पटु ई इस स्थिति में ई को मान करके पटु की अंग संज्ञा है। मैंने पटु की अंग संज्ञा है और अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला और इस अंगस्य के अधिकार में एक वार्तिक है नव स्थन वक्त प्रातिपदिकस्य, ये वार्तिक है 6-4-155 नंबर सूत्र है। निकालिए पहले छठा अध्याय चतुर्थ पाद का 155 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। छठा अध्याय चतुर्थ पाद का 155 क्या सूत्र है? ते बहुत सुंदर ते सूत्र है। ते का क्या अर्थ है सब पर देख लीजिए। ते इकारांत होने में ती शब्द षष्ठी विभक्ति वचन है और तुरिष्ठ मेयस्सु इससे स्थे मेयस्सु, स्थे मेयस्सु की नृत्य आ रही है और अंगस्य का अधिकार आ रहा है और शाखा जो है लोप की भी अनुवृत्ति आ रही है। लोप जो है त्रे लोपो का द्रवा 6-4-147 नंबर सूत्र है, इससे लोप की अनुवृत्ति आ रही है। इस लोप की अनुवृत्ति 6-4-156 तक चलेगा, मैंने आगे जो सूत्र है स्थूल दूर वहां ह्रस्व इत्यादि इस यहां तक जाएगा, उससे पहले ही अट्टे तो इसमें भी लोपा की मृत्यु है। ढे लोपो का द्रवा लोपा की मृत्यु आ रही है। तो टे का अर्थ है बोलने की इस्थे मेयस्सु, इस्थे मेयस्सु जो है ये नकारांत, इस्थे मेयस्सु जो है नकारांत, इस्थे मेयसुन शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। फिर बोल रहा हूं नकारांत इष्ठ मेय, मैंने इष्ठ इच्छा मेयसुन शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन इष्ठे मेयसु, तो समास है इष्ठश्च इमाश्च इयांश्च ति इष्ठे मेयांसः तेषु इष्ठे मेयसु, ये जो है सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। तो क्या अथवा अथवा कि इष्ठन इमनिच इमा जो है इमनिच का लिया गया, इमनिच प्रत्यय है, ये जो है स्थान इमनिच यसुन तीन प्रत्यय इमा जो इमनिच का है इमा, तो स्थान इमनिच स्थान इमनिच यसुन ये प्रत्यय परे होगा तो टी भाग का लोप होता है। ध्यान रखिएगा भाष्य का भी अधिकार है इसमें, भाष्य का भी इसमें अधिकार है। भाष्य कितने नंबर सूत्र है, भाष्य का भी अधिकार है इसमें, इसमें मैं पहले नहीं बोला था भाष्य पर, तो भाष्य का भी अधिकार है। 129 अच्छा जी देख लेता हूं मैं भी, हाँ बस ये 6429 है, इस भाष्य का भी अधिकार है, इसका अध्याय के समाप्ति पर्यंत तक है, मैंने अध्याय समाप्ति पर्यंत मैंने अध्याय समाप्ति आपरे समाप्त है। तो यहाँ पर जो है अर्थ क्या हो गया, स्थन इमनिच यसुन इत्येतेषु प्रत्ययेषु परतः, सीधे अनुमति लेंगे उसके आप स्थे मेयसु परतः, क्या भाष्य अंगस्य ते लोपः भवति, भाष्य अंगस्य ते लोपः भवति, माने स्थन इमनिच यसुन, स्थन इमनिच यसुन इस प्रत्यय के परे रहते, स्थन इमनिच यसुन इस प्रत्यय के परे रहते भसंजक अंग का जो टी भाग है उसका लोप हो जाता है। तो टी किसको कहते हैं, चुंत्यादिति पीछे पर बताया हुआ हूं, आगे होगा के? या पढ़ा दिया हो ना चुंत्यादिति अचूक के मध्य, हाँ जी हाँ पढ़ा दिया हूं ना, तो अचोन्त्यादि क्या कहते हैं, अचो के मध्य में जो अंतिम अचुआ आदि अवयव, आदि अवयव है जिसके उसको समुदाय का नाम टी है, तो टी भाग को ये लोप करता है। तो किसके परे रहते, स्थन के परे रहते, इमनिच के परे रहते और यसुन प्रत्यय के परे रहते, ये है टे का। इसी के ऊपर वार्तिक है नव स्थनवत प्रातिपदिकस्य अथवा कि नी के परे रहते नौ परतः प्रातिपदिकस्य स्थनवत कार्यम भवति, ऐसा हो जाएगा कि नी के परे रहते प्रातिपदिक को स्थन के समान कार्य होता है, अर्थात जैसे स्थन के परे रहते टी भाव का लोप होता है ऐसे ही निच प्रत्यय के परे रहते भी टी भाव का लोप हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ, समझ गया जी। तो ये अंगस्य और भाष्य का अधिकार है, उसके अधिकार में यहाँ पर नौ स्थनवत प्रातिपदिकस्य नी परतः स्थनवत प्रातिपदिकस्य कार्यं भवति, नी के परे रहते स्थन के समान प्रातिपदिक के स्थान पर कार्य होता है। तो यहाँ पर जो है पटु अम नित ये प्रातिपदिक है, इसके स्थान पर जो कार्य होगा इसके इसको जो का इसके स्थान पर नहीं इसको जो कार्य होगा वह स्थन मत मान स्थन के पर जैसे टी भाग का लोप से टी भाग का लोप हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है पटु ई है तो इसमें टी भाग को जो उ है अचो के मध्य में जो अंतिम अच उ वह आदि अवयव है जिसके तो वह अपने ही आदि अवयव इसलिए उ की उ जो है इस टी भाग जो है इसके मैंने क्या बोलते हैं निच के पर रहते ऊ जो है टी भाग उसका लोप हो जाता है, तो लोप हो गया तो पट बचा, क्या बचा जी पट, क्या बचा पट बचा पट, पट बचा। और पट ई इस स्थिति में ई को मान करके पट की अंगसंज्ञा, अंगसंज्ञा होने से अंगस्थ का अधिकार चला, अंगस्थ के अधिकार में अत उपधाया, पहले पढ़ा दिया हो ना जी, अत उपधाया अंग के उपधा आकार के स्थान पर जो है वृद्धि हो गई, अंग के उपधा आकार के स्थान पर जो है वृद्धि हो गई। तो पट है अंग, उसके उपधा है अनंत्यास को अंतिमल से पूर्व, तो अंतिमल से पूर्व की वृद्धि प्राप्त हुई पाटी बनाने के लिए, परंतु पटायत ही बनाना है, अनिश्चित हो जाएगा जब वृद्धि होगा। तो यहाँ पर अत उपधाय से नित के परे रहते, जो नित है इसके परे रहते इसको निमित्त मान करके यहाँ पर अत उपधाय से उपधा आकार के स्थान पर वृद्धि प्राप्त हो रहा है। समझ में आया जी, स्थानीय बराबर सकल विधो। अब यहां पर कह रहे हैं कि स्थानीवत आदेश, आदेश स्थानीवत भवती, आदेश स्थानीवत वृद्धि प्राप्त है परंतु आदेश स्थानीवत भवती। वो जो आदेश हुआ नव स्थानवत प्रातिपदिक से टी भाग का लोप हुआ है, तो उस वो जो है ऊ को स्थानीय के समान मान लिया, मैंने ऊ जो लोप हुआ ऊ के स्थान पर जो लोप आदेश हुआ है लोप आदेश स्थानीय के समान मान लिया, क्योंकि स्थानीवत आदेश आदेश है लोप, और ऊ उसको स्थानीय के समान मान लेंगे तो वहां पर ऊ दिखेगा, वहां पर ऊ बुद्धि होगी, पट में पटु मैंने ऊ बुद्धि होगी, और ऊ बुद्धि होने से फिर यहां पर वृद्धि नहीं हो पाएगी, तो पटायती की सिद्धि हो जाएगी, फिर पटायती बन जाएगा। तो फिर यहां पर कह रहे हैं कि अनल विधौ, बोल रहे कि अलाश्रय विधि में आदेश स्थानीवत नहीं होता है। यहां पर क्या है जी, अल विधि है क्या, निच को मान करके पूर्व के स्थान में लोप विधि है नहीं जी, निच के स्थान पर तो अल को आश्रय मान करके स्थानीय अल को आश्रय करके यदि कोई विधि हो रहा हो मने अली विधि अल विधि, या पर अल के पर रहते जो विधि होती है पूर्व में, तो यहां पर निच जो अल है इसके पर रहते पूर्व में विधि क्या हुई है, लोक विधि हुई है। तो तो टीका लोग बोला जी, अल विधि में अल को आश्रय मान करके यदि कोई विधि हो रहा हो तो यहां पर नहीं, यहां पर इसको इस रूप में लीजिए, उस रूप वो नहीं लीजिए, थोड़ा फिर मैं और दूसरा कर रहा हूं, नींद आ रही है ना इसलिए गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर अल को निमित्त मान करके, तो अल निच है उसको निमित्त मान करके पूर्व में वृद्धि विधि हो रही है, अत उपधाया है ना जी, क्योंकि स्थानीय पर अल विधो से यहाँ पर आदेश स्थानीय मत होता है तो यहाँ पर वृद्धि निषेध हो रहा है ना जी, तो फिर करें कि अनल विधो स्थानीय अल को आश्रय मान कर दी कोई विधि हो रहा हो, स्थानीय अल को आश्रय मान करके कोई विधि हो रहा हो तो उसमें आदेश स्थानीवत नहीं होता है, ये कहा। तो यहां पर स्थानीय अल को आश्रय मान करके, स्थानीय अल को आश्रय मान करके पूर्व में विधि हो रहा है, तो स्थानीय अल जो है स्थानी अल जो है ऊ यदि विधि करते हैं, मैंने ऊ जो है पटु में जो ऊ है उसे स्थानी ऊ को मान करके, स्थानी ऊ जो अल है उसको आश्रय करके यदि पूर्व में विधि, पूर्व में क्या विधि हो रही है यहाँ पर वृद्धि निषेध विधि हो रही है। जब हम स्थानीबद्ध कर देंगे तो वृद्धि स्थानीबद्ध कर देंगे तो निषेध हो जाएगा ना जी, निषेध हो जाएगा। तो स्थानी अल को आश्रय मान करके, क्योंकि यहाँ पर जब भी आदेश स्थानीबद्ध कहेंगे तो आदेश स्थानीबद्ध हो गया, तो आदेश स्थानीबद्ध हुआ तो यहाँ पर ऊ दिखा, ऊ दिखने से यहाँ पर क्या हुआ वृद्धि निषेध हो, वृद्धि निषेध भी तो एक विधि है ना जी। बसदा जी समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। वृद्धि निषेध भी एक विधि है। तो स्थानीय अल जो है ऊ उसको आश्रय करके पूर्व में वृद्धि निषेध विधि हो रही है। तो स्थानीय अल को आश्रय मान करके यदि विधि हो रही हो तो उसमें स्थानीय वत नहीं होता, अलाश्रय विधि में तो निषेध विधि में आज जो है लोपादेश स्थानीवत नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो फिर वृद्धि प्राप्त हो गई, फिर वृद्धि प्राप्त हुई कि नहीं। तो फिर अच्छा प्रश्न को विदव करता है कि पर को निमित्त मान करके अच के स्थान में जो आदेश, तो यहाँ पर निच को निमित्त मान करके अच जो ऊ है उस स्थान में लोप आदेश हुआ है। हाँ जी, हाँ तो पर को निमित्त मान करके मैंने ई को निमित्त मान करके पटु में ऊ के स्थान पर ऊ जो अच्छा उसके स्थान पर लोप आदेश हुआ, तो पर को निमित्त मान करके उसके स्थान में जो आदेश हुआ वह आदेश स्थानीवत हो जाएगा क्या पूर्व विधि करने में, मैंने स्थानी अच से पूर्व में यदि कोई विधि करना हो तो उसमें स्थानीवत हो जाएगा। तो स्थानीय अच से पूर्व में क्या विधि करना है, वृद्धि निषेध। स्थानीय अच से पूर्व में वृद्धि निषेध होगा ना जी, स्थानीय अच जो ऊ बुद्धि जब होगी उसमें, तो स्थानीय अच से पूर्व में जो विधि होगी वह कौन सी विधि होगी, निषेध विधि, निषेध होगी, समझे। तो उसमें निषेध जब निषेध हो गया, मतलब निषेध हो गया तो फिर यहाँ पर जो है उस वृद्धि निषेध विधि में स्थानीवत हो जाएगा, वृद्धि निषेध विधि में स्थानीवत हो जाएगा, तो स्थानीवत तो ऊ हो गया तो फिर वृद्धि नहीं हुई, तो वृद्धि नहीं हुई से जो है ना वृद्धि निषेध हो गया तो पुनः फिर वृद्धि निषेध हो गया तो फिर जो है वृद्धि हुई नहीं तो फिर पट्टी ही रहा ना जी, और पट्टी ला करके पट्टी की धातु संज्ञा है इतना दबा सकते, फिर जो है सिप ले आइए, सप ले आइए और सप का औ को मान करके पट्टी को गुण कर दीजिए, पटे बन जाएगा, फिर इतना वजह से पटायती बन गया, समझ गए। यहाँ प्रश्नावृत्ति ने स्पष्ट नहीं किया है, यहाँ पर कह रहे कि पट ई है, अब यहाँ अतः उपधाय से नित ई को निमित्त मानकर उपधा अकार प के अ की वृद्धि प्राप्त हुई, ठीक है ये तो ठीक है। पर स्थानीय उकार को लुप्त हुआ था, उकार जो लुप्त हुआ था उसके स्थानीवत हो जाने से अकार उपधा न होकर तकार उपधा हुआ तो वृद्धि न हो सकी, तो वृद्धि होगी ही नहीं, क्योंकि जब भी तकार उपधा में हो जाएगा तो अतौध्याय लगेगा ही नहीं, उपधा आकार को, तो उपधा आकार तो है ही नहीं तकार है, तो अकार उपधा तो पर तकार हुआ तो वृद्धि न हो सके। पश्चात अनल विधव से अला विधि के कारण स्थानीवत का निषेध हो गया, यहाँ पर अला विधि कारण, यहाँ पर अला स्थाने विधि कर रहा है, यहाँ पर अलह स्थान विधि, अल के स्थान में जो विधि, स्थानी अल के स्थान में, अलह स्थान है, षष्ठी व्यक्ति कर रहा है, ये जो कसम वृत्ति जो कार्य जो कर रहा है, मैंने तो दूसरे तरह से घटाया है, इन्होंने जो घटाया है अल्लाह स्थानीय विधि कह रहा है। और वो कहते स्थानीय अल के स्थान में जो विधि, स्थानीय अल है उसके स्थान पर लोप विधि हुई है। तो अल्लाह बोलते हैं अल्लाह स्थानीय विधि मैंने अदा विधि होने के कारण स्थानीय वध करने से हो गया। तो अल के स्थान में विधि में आदेश स्थानीय न, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये गलत है, ये गलत कर रहा है। क्योंकि ये जो है अल्लाह स्थानीय विधि जो करेंगे तो अल्लाह स्थान में अल के स्थान में विधि, तो अल के स्थान में विधि होने के कारण स्थानीय वध का निषेध हो गया। किसके स्थानीय वध का निषेध हो गया जी? ये नहीं है, ये गलत है, समझे? अल के स्थान में विधि करने में आदेश स्थानीय वध नहीं होता। तो ये यहाँ पर एक अर्थ अल के स्थान में विधि करने में, तो अल के स्थान में लोप विधि है ऐसा कर रहा कि अल के स्थान में लोप विधि है, तो लोप विधि करने में स्थानीय वध नहीं होता। मतलब लोप यहाँ पर जो करेंगे उसमें स्थानीय वध नहीं आता। हालांकि ना, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं। मतलब लोप विधि करने में, लोप तो हो ही गया ना जी, लोप विधि करने में स्थानीय वध नहीं होगा। वो तो यहाँ पर वृद्धि निषेध विधि करने में स्थानीय वध नहीं होगा, ये होगा जो मैं समझाया हूँ ना वही होगा, ये ठीक नहीं है। तो पुनः अकार के उपधा होने से वृद्धि प्राप्त होकर पाटा के निष्ठ बनने लग गया स्थानीय। तो फिर वो कह रहे हैं कि अच्छा परसौ कि पर को निमित्त मान करके, निच को निमित्त मान करके अच के स्थान में जो आदेश हुआ है उकार का लोप, तथा उस उकार से पूर्व स्थानीय जो अच है उससे पूर्व वृद्धि या पर उससे पूर्व जो है माने किसे स्थानीय अच से पूर्व जो है क्या है स्थानीय अच के स्थान हुआ आदेश उकार का लोप है, तथा पूर्व को विधि, पूर्व से लेना किससे लेना, आदेश से थोड़े लेना यार, यहाँ पर भी गलत इसने कर दिया है। स्थानीय लेना, स्थानीय जब ऊपर भी इसमें कहा था कि स्थानीय अच की अपेक्षा से यहाँ पर पूर्व लेना है, तो स्थानीय अच की अपेक्षा से पूर्व जो हुआ उसमें कौन सी विधि हो रही है? जब स्थानीय अच से पूर्व में निषेध होगा, स्थानीय अच से पूर्व में वृद्धि थोड़े होगी, उसका निषेध होगा। तो स्थानीय अच से पूर्व में यहाँ पर निषेध विधि है, वृद्धि निषेध विधि है। इन्होंने क्या लिखा कि पूर्व को वृद्धि वृद्धि करनी है, तो यहाँ अनल विधि निषेध में लगकर स्थानीय वध हो जाए ना, पूर्व को वृद्धि निषेध विधि करनी है, अतः यहाँ अनल विधौ ये निषेधन लग करके स्थानीय वध हो जाएगा, और स्थानीय वध हो जाने से वृद्धि न हो सके, नहीं होगी, समझे जी? ये थोड़ा दूसरे तरीके से कंफ्यूज कर दिया है प्रशांत जी, में ठीक नहीं है, पता नहीं अभी तक इन लोगों ने ठीक क्यों नहीं किया। वृद्धि निषेध विधि है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इसी प्रकार जो है लघु शब्द से लघुम आचार से लघयति छोटों को कहता है, इसकी भी सिद्धि ऐसे ही होगी जैसे पटाई थी की सिद्धि। तो आचार्य जी कैसा होता है पटाई की पटु प्लस आम प्लस निश्चित? हाँ जी, आपने सात संज्ञा जी, उसके बाद आपने सुख का लुप कर दिया जी, पटु प्लस एक हो गया जी से जी, और वास्तविक से तो नीचे पड़े रहते ईश्वर वट का तीभा का लोप हो गया, नौ ईश्वर का लोप हो गया, वो तो होता है पटु प्लस ई, तीभा का लोप होने से पट प्लस ई जी, बहुत सुंदर। अभी उसके बाद अभी यहाँ पर आता हूँ बात को बताया, अब आता हूँ बताया से नित्य को निमित्त मानकर उपधा का वृद्धि होता है जी, वृद्धि प्राप्त है, वृद्धि प्राप्त है, परंतु उपकार का लोप हुआ स्थानिवत आदेश से स्थानिवत होता है, स्थानीवत कर दिया तो फिर वृद्धि नहीं हुई, निषेध हो गया, निवृत्ति हो गया उपधा का। मतलब वृद्धि का निषेध हो गया, निषेध हो गया। हाँ, और क्या होता है ना, हाँ, जी, तो यहाँ पर कहता है ना, फिर अनल विधव कहता है, अनल विधव होता है, अनल अल को आश्रय मान करके भी विधि हो रहा हो तो उसमें हानि बात नहीं हो रहा। तो यहाँ पर अल को आश्रय मान करके, अल को आश्रय मान करके विधि हो रहा हो तो यहाँ पर अल को आश्रय मान करके क्या विधि हो रहा है, अल को आश्रय मान करके उपधा का वृत्ति, वृत्ति कर जो वृत्ति हो रहा है, हाँ यही होना चाहिए। जैसे पीछे जो है अलह, आपने अनल विधव में अलह स्थाने विधि जो पढ़ा था आपने, है जी, स्थान नहीं बता विधव में, इसमें दीव नी काम सूथा और फिर अनुबंधित लोगों के समान होकर सब सब कुछ पूर्वक होकर दीव काम हुआ, इस स्थिति में दीव उत से दीव के स्थान में उकार आदेश हो रहा है ना जी, दीवक के स्थान में उकार आदेश होता है, दीवा उसे दीवक के जो स्थान में क्या होता है उकार आदेश होता है, दी उसे दीव काम बन गया। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये है देखो कि दीव काम उ है, उ को स्थानीगत मानेंगे तो उ व हो जाएगा, है ना जी, तो व जब हो जाएगा तो लोको बलि से उ का लोप हो जाएगा, तो फिर कह रहे हैं कि भाई अनल विधो अल को आश्रय मान करके, स्थानीय अल को आश्रय मान करके, स्थानीय अल जो है उस अल को आश्रय मान करके यहां पर लोपो वेरबली से ऊ का लोप हो रहा है, नहीं जी, स्थानीय अल को आश्रय माने ऊ में वह बुद्धि हो गया है, ध्यान रखिएगा ऊ में कौन सी बुद्धि हुई है, वह बुद्धि, तो ऊ में जो वह बुद्धि हुई है तो वह मान करके लोपो वेरबली से लोप हो रहा है, मने ऊ में वह बुद्धि हुआ, आदेश में स्थानीय बुद्धि हुई, समझ में आ गया, तो उसमें ऊ में जो वह बुद्धि हुई उसके बाद लोगों में रंग लगा तो कह रहे हैं कि अनल विदो कि अल को आश्रय मान करके, मने अल को आश्रय करके यहाँ पर ऊ का लोप विधि हो रहा है, ऊ के स्थान पर क्या कौन सा विधि हो रहा है, लोप विधि हो रहा है, अल को आश्रय मान करके मने ऊ को व मान करके फिर यहाँ पर लोप हो रहा है व का, तो उसमें स्थानीवत नहीं होगा, ये कहा है ना कि क्या इसी तरीके का इसमें है, इसमें जो इन्होंने घटा दिया है यहाँ पर देखो पट ई को मान करके पट की जो है वृद्धि संजय है, पकार को प्रत्याकार की जो है वृद्धि, उसको वृद्धि प्राप्त है, वृद्धि संजय वृद्धि प्राप्त है ना जी, तो इसमें कहते हैं स्थानीवत आदेश, आदेश स्थानीवत होता है, तो यहाँ पर आदेश जो है स्थानीय जो ऊ है उसके समान हो गया, तो यहाँ पर जो ऊ जब दिखा तो वृद्धि नहीं हुई, क्योंकि तो औधा का था कि अंग के उपधाकार को, तो उपधा में तो टकार मिला अकार तो नहीं मिला, इसलिए वृद्धि निषेध हो गया, क्या हो गया जी, वृद्धि निषेध हो गया, तो फिर ये सूत्र नहीं होता तो कौन सा सूत्र, ये जो वो तो है ही, अब यहाँ पर देखिए वो तो हो गए नहीं तो वृद्धि हो जाती, तो यहाँ पर इस चीज को ये समझिए कि यहाँ पर जैसे दीव कामक तो इसमें घटाइए नहीं घटेगा, दीव कामक उदाहरण नहीं, नहीं वहाँ पर ऊ में वह बुद्धि है फिर लोप और फिर बड़े से लोप हुआ है, तो ऐसे ही यहाँ पर ऊ में जब मत जो हलंत है उसमें जब ऊ बुद्धि हो जाएगी, लोप जो हुआ है, लोप जो विधि हुई है ना कि लोप, उस लोप में जब कुबुद्धि हो जाएगी, नहीं समझे, जैसे वहां पर द्यू काम में व में व के साथ ऊ आदेश हुआ ना जी, तो ऊ में व बुद्धि है, ऐसे ही लोप जो पटु में जो पट हुआ तो लोप है ना जी, तो प के आगे लोप है कुछ नहीं है, तो वो लोप विधि लोप जो विधि हुआ उसको स्थानीय बात मान लेंगे। क्या मान लेंगे? स्थानीय बात मान लेंगे। तो मन उसमें उबुद्धि हो गई, तो उबुद्धि होने से जैसे वहां पर क्या कहते हैं कि जीव काम में ऊ में व बुद्धि होने से लोकोर्वली से ऊ का लोप होता है, होता नहीं जी? तो क्या यहाँ पर ऐसे ही लोप में ऊ बुद्धि होने से ऊ का लोप हो रहा है क्या? नहीं नहीं हो रहा जी। वो तो लोक में ऊ बुद्धि होने से वृद्धि निषेध हो रहा है, नहीं समझे? तो ये स्पष्ट गलत लिखा है इन्होंने, ठीक नहीं लिखा है। जीव काम का आप उदाहरण देखो, जीव काम का जो उदाहरण है उसने दीवा उससे जो व को ऊ हुआ है और उसको ऊ को अब ऊ को स्थानीय बद कर देंगे तो लोको में बल्कि ऊ में व बुद्धि हो गया, तो लोको में से लोक प्राप्त है व को। तो क्या यहाँ पर ऐसे ही लोप जो विधि है ऊ का जो लोप विधि है उस लोप विधि में ऊ बुद्धि जब आपने किया तो क्या ऊ बुद्धि करके ऊ का लोप हो रहा है क्या? यहाँ पर तो ऊ बुद्धि करके वृद्धि निषेध वृद्धि हो रही है, तो दया से जो वृद्धि प्राप्ति उसको निषेध निषेध वृद्धि निषेध हो रहा है, नहीं समझे? तो इसलिए अलह स्थान विधि है ही नहीं, ये अलिपत्ता पूर्वक विधि है। स्थानीय अल जो है उसको परे रहते पूर्व में वृद्धि निषेध विधि है, समझ रहे बसदावन जी? समझ ले रहे थे। हाँ, तो इसलिए ये अली विधि है न कि अला स्थानीय विधि है। तो इसमें ये जो है मेरे दृष्टि में गलत है, आप लोग और सोचिएगा, यदि और कोई विद्वान हो तो उसे भी विचार कर लीजिएगा, यदि आप लोगों का परिचय में हो तो। मेरे दृष्टि में गलत है, समझे? तो फिर जो है निषेध विधि में स्थानीय बत जो निषेध विधि है वो जो उबुद्धि हो रहा था लोप विधि में उबुद्धि जब हो रहा था तो बोलते अनल विधो अल स्थानीय अल को आश्रय मान करके पूर्व जो निषेध विधि हो रहा है स्थानीय अल को आश्रय मान करके जो पूर्व में निषेध विधि हो रहा है उसमें स्थानीय बत नहीं होता, तो नहीं होता तो फिर वृद्धि प्राप्त हो जाएगी ना जी। तो स्थानीय अल को आश्रय मान करके विधि हो रहा है, तो स्थानीय अल को आश्रय मान करके क्या विधि हो रहा है? स्थानीय अल को आश्रय मान करके कोई वो तो लोप तो हो ही गया था उका नौ प्रतिकर्षी भाग का, तो उसका जो है फिर क्या विधि हो जाएगी? तो स्थानीय अल को आश्रय मान करके विधि जो हो रही है वह पूर्व में हो रही है वृद्धि निषेध विधि, तो उसमें स्थानीय वत नहीं हुआ तो फिर वृद्धि प्राप्त हुआ। तो फिर कहते हैं अतः प्रश्न लोग कि पर को निमित्त मान करके अच के स्थान में जो आदि, तो पर जो ई है उसको निमित्त मान करके अच जो ऊ है पटू का ऊ उसके स्थान पर लोप आदेश हुआ, तो पर को निमित्त मान करके अच के स्थान में जो आदेश हुआ वो अच के स्थान में जो आदेश हुआ है तो पूर्व भी करने में मैंने स्थानीय अच से पूर्व, पूर्व जो लेना है किसकी? स्थानीय अच की अपेक्षा से लेना है, समझे कि नहीं जी? तो स्थानीय अच से पूर्व में क्या विधि हो रहा है? वृद्धि निषेध विधि हो रही है ना जी? तो वृद्धि निषेध विधि हो रही है, तो स्थानीय अच से पूर्व विधि करने में स्थानीय वत हो जाता है। तो स्थानीय अच से पूर्व जो वृद्धि निषेध विधि करना हो उसमें स्थानीय वत हो जाएगा, समझे? तो स्थानीय वत हो गया तो यहाँ पर जो है वृद्धि का कोई सवाल ही नहीं है। अब फिर अब बन गया पट्टी अचिन्ह प्रसंजम, जब पट्टी होगा तो फिर टिप लाइए, फिर सप लाइए, फिर पट्टी के ई को गुण कीजिए साधारण से, फिर पटे होगा एच हो गया पटय ती बन गया, समझे? तो लगाए थी वैसे लघुम आचस्ते लगाए थी, अब तो कोई शंका नहीं है ना? किसी को? दोनों में से किसी को? किसी को नहीं है ना? किसी को नहीं है, अच्छी तरह से समझते हैं। चलिए ठीक है, तो अब इसके बाद है अवधित, पर तो अब समय नहीं है कि अवधित कैसे लिखी जाएगी, क्योंकि चार ही मिनट बाकी है। कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ। मंत्र पाठ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।